Velkommen til Dagbog fra Davos med Pernille Enggaard og Christina Bortrup. Det er sidste dag i Davos. Det 48. World Economic Forum er lukket ned. Narendra Modi, Indiens premierminister, holdt den store åbningstale. Angela Merkel og Macron har været på banen, ligesom en lang række topchefer fra hele verden, blandt andet Sundar Pichai, som er direktør for Google. Jack Ma fra Alibaba, altså to store tech-virksomheder inde i Øst og Vest, har været her, men det var Donald Trump, der fik det sidste ord i år. Som I måske ikke hører lidt så, på min stemme, så er vi lidt rustne. Hvordan lyder du, Christina? Jeg er også en smule hæs, og det har nok noget at gøre med, at vi var til en rigtig god fest med en rigtig god DJ i går, hvor der var god schusser. God schusser, høj musik. Og ja, det var sjovt, kan vi sige, at være på dansegulvet, hvor både statsministeren og finansministeren gav den gas. Der var gang i den, men det vender vi lige tilbage til, Pernille. For dagens store historie her i Schweiz er jo, at Trumps, ja, og i resten af verden, er jo Trumps tale på World Economic Forum, som mange nok havde frygtet, fordi han har skærpet retorikken på det seneste, og man har frygtet, at han ville komme med nye udmeldinger, som kunne sådan tyde i retning af en handelskrig, for eksempel med Kina. Og det var faktisk bare en tale, uden de store overraskelser, Pernille. Han holdt sig til den form, han normalt holder tale ud fra Make America Great Again. Men altså, han brugte jo sin platform, som de fleste andre stats overhovedet gjorde, til at sælge til land. Det skal de jo gøre. Og Trump, han talte om de fantastiske investeringsmuligheder, som der er i USA lige nu. Han sagde, it's time to make business in America. Altså, det er tid til at lave forretning lige nu. Og han står på en fantastisk økonomisk platform. USA har haft vækst, siden 2009. Aktiemarkedet, som faste lytter i Millionærklubben ved, buller stadigvæk deropad. Der er jobskabelse og gode makrotal, får vi også faktisk i seneste kom ud, var også positive. Og det første, det er jo sådan, at de her taler fra statslederne i Underworld, det var faktisk over, det var, at det foregår sådan, så at ham, der har grundlagt World Economic Forum, Klaus Schwab, han er med på scenen, og så holder statsoverhovederne en tale, og så stiller Klaus Schwab nogle spørgsmål bagefter. Det første spørgsmål, han stillede til Donald Trump, det var omkring skattereformen. Så den blev ligesom adresseret med det samme. Og det er jo ligesom den, som Trump påpegede, men det er den, der skal bringe jobs tilbage til USA, og blandt andet via skattelettelser til de store virksomheder. Jeg ved, at Donald Trump han rejser hertil med et stort følge af amerikanske journalister, og der var heller ikke nogen tvivl om, at det var en tale til verden, men det var også rigtig meget en tale til amerikanske vælgere. Og der er jo kun en uge til, at han skal holde sin State of the Union, vigtig, vigtig tale. Så måske brugte han også den her mulighed til lige at lave varme lidt. Varme lidt op derhjemme. Ja. Men Christina, det er jo ikke nu hemmeligt, at du er Kina-ekspert. Du havde en hel dag hernede, hvor du jagtede kineser. Og det, der jo ligesom har været lidt talende, var, at de første store taler, vi har haft, det er lagt op til, at vi skal favne hinanden. Og temaet er jo også, hvordan skaber vi en fælles fremtid i en splittet verden. Og de andre store statsoverhoveder har nemlig talt handelsfrihed og de her ting og globalisering. Og Kina også, hårdt mod hårdt. Jack Ma, han var ude at sige, at hvis vi ikke handler, så kommer der krig. Var der noget i den her tale, som Donald Trump han holdt, hvor der var en måske en direkte eller indirekte et budskab til kineserne? Jamen det var der helt klart, fordi han sagde jo, at USA er tilhænger af frihandel, men at det skal være på fair betingelser. Og han sagde faktisk, at vi vil ikke længere vende det blinde øje til IPR-krænkelser og statskapitalistisk planlægning. IPR-krænkelser? Ja, ens identitet. Immaterielle rettigheder, okay. Altså kopiering, simpelthen, ja. Okay, i sin reneste form. Og det er jo henvendt selvfølgelig til kineserne, som jo har den her statskapitalisme, som gør, at de kan være utrolig effektive til at gå ind og konkurrere i en bestemt sektor ved at subsidiere deres virksomhed eller beskytte deres egen virksomhed på hjemmemarkedet. Mm. Men det er meget interessant, fordi han sagde i øvrigt også en anden ting, som var henvendt til Kina. Han sagde i forhold til sikkerhedspolitik, så kræver det, at alle bidrager. Og det tænker jeg også var henvendt til Kina, som jo har en del af nøglen til at få stoppet Nordkoreas atomprogram. Mm. Det er meget interessant, fordi den amerikanske handelsminister Wilbur Ross, som jo også er i Davos og faktisk jo mødtes med både Christian Jensen og, nej undskyld, Lars Løkke Rasmussen og Brian Mikkelsen i dag, ved vi. Og han sagde for et par dage siden, at der ville komme flere konkrete handelshindringer. Nu har man jo lige indført de her ekstra told på solceller og køleskab, som jo rammer kinesiske producenter. Men det kom der altså ikke mere af i talen i dag. Mm. Hvis man skal prøve... Men det er en af de ting, Donald Trump han også sagde, det var så måske ikke lige til kineser, men sådan mere generelt det der med, at bange for, at han sådan skulle splitte verden her til sidst. Det var, han sagde, America first does not mean America alone. Ja, så han prøvede ligesom at tappe ind i det her tema for årets store globale forum, men det kunne ikke rigtig lade sig gøre, fordi det er bare ikke den retorik. Altså, han kunne ikke rigtig... Det blev sådan påtaget. Det virkede ikke ret godt. Nå, man kan sige, en del af kritikere af det her World Economic Forum, de har sådan kaldet lidt for en snakkeklub for militære, der tidligere på ugen var til en session med Jamie Dimon, CEO for JP Morgan, så sagde han ligesom også, at World Economic Forum, det er stedet, hvor milliardærer fortæller millionærer, hvad eller hvordan helt almindelige mennesker har det. Så gør det overhovedet en forskel, at verdenseliten har samlet, eller samles en gang om året her i Davos. Det talte vi jo med Jim Hammonds nab om tidligere på dagen. Han er bestyrelsesformand for Mærsk, og faktisk også med i indercirklen af World Economic Forum. Han er medlem af det, der hedder Board of Trustees, som er den her samling af mennesker, der blandt andet sætter agendaen for hvert møde. Og vi var så heldige at fange ham på Hotel Hilton Gardens i formiddags. Hvad har du fået ud af at være her? Jamen, jeg får altid meget ud af at være i Davos, fordi det er en samling af gode diskussioner og dygtige mennesker og ledere, som gerne vil tage et ansvar. Jeg kommer hjem med en fornemmelse af, at vi har økonomisk vækst i hele verden faktisk, så på den økonomiske side ser jeg egentlig ret positivt på tingene. Der er en række udfordringer, som har med samarbejde at gøre. Den økonomiske vækst sker kun og fortsætter kun, hvis vi stadig sikrer verdenshandel, så det er en stor udfordring. Og så er der selvfølgelig problemer omkring miljø, problemer omkring sikkerhed. Specielt har vi jo snakket meget cyber security hernede, som skal løses. Og det kan også kun ske i tæt samarbejde på tværs af landene. Hvad har været mest interessant for dig? Det er faktisk at se, hvordan vi har inviteret en række entreprenører, som viser, hvordan brugen af teknologi faktisk kan løse mange af verdens problemer. Ret innovativt, ret billigt og ret spændende. Hvad var det for nogle teknologi? Jamen, der har været forskellige eksempler. Mobilteknologi, hvordan det skaber muligheder for entreprenører i Afrika til at skabe deres egne firmaer og arbejdsmuligheder. Jeg har set mange healthcare eksempler på, hvordan moderne teknologi kan øge vores sundhed. Så der er simpelthen et hav af eksempler på, at den nye teknologi ikke bare er traditionel verden en lille smule bedre, men helt nytænkning. Nu er Pernille og mig jo ikke, vi har ikke været inde til alle de arrangementer, der har været. Du har sikkert været inviteret til nogle andre, kunne vi forestille os. Så kunne du ikke prøve at fortælle os, hvem har du mødtes med, og hvad har du deltaget i af spændende ting? Jamen, jeg har vel brugt det meste af min tid i tre kategorier af møder. Dels er der en række interne møder, som ikke er i det officielle program, som handler virkelig om at prøve at tage nogle temaer op, og så få de rigtige mennesker ind i lokalet, så man kan prøve at løse de ting. De temaer bliver så til projekter, som bliver drevet. Og næste år, man mødes i Davos, kigger man så på, hvordan er det gået. For eksempel har man prøvet at løse fødevaresituationen i Afrika igennem en række år med store, store succeser nu. Så det er et godt eksempel. Den anden kategori er, at jeg møder en del statsoverhovedet. Der er jo et rekordstort antal statsoverhovedet hernede i år. Og det skaber selvfølgelig muligheder for at have en forretningsmæssig diskussion i forhold til de roller, jeg har i de virksomheder, hvor jeg er med. Og endelig er der jo det officielle program, hvor der er en masse spændende mennesker, der diskuterer enten i paneler. Jeg kom lige fra en workshop nu, som handlede om, hvordan ser 2030 ud, og hvad er det, vi skal løse i dag for at få den bedre fremtid. Og hvem har du mødt af statsoverhoveder? Jeg har mødt en del. Blandt andet mødte jeg Macron lige efter hans tale, hvor vi overleverede en rapport lavet i Europa. Hans tale handlede om, at France is back, og vores rapport hed Europe is back. Og den handlede om, hvordan skal vi sikre et innovativt entreprenørmiljø og startupmiljø i Europa på tværs af landene. Og det var han meget begejstret for. Hvad med Donald Trump? Har du mødt ham? Ja, det har jeg også. Jeg havde en reception i går, hvor han var med. Og alle er jo lidt spændte på at høre, hvad han siger i dag. Hvad frygter du, at han siger i dag? Jamen, jeg tror, vi alle kender frygtbilledet. Fordi diskussionen hernede er jo i virkeligheden at få samarbejde på tværs af landene. Og jeg går faktisk herfra med et indtryk af en række af de store ledere, Indien, Modi var her og åbnede det meget tydeligt, internationalt og globaliseringsorienteret. Macron nævnte jeg. Vi har også en kanadisk verdensklasseleder, som arbejder på international basis. Og jeg har mødt en del af lederne også i Latinamerika, som er meget interesseret i at samarbejde. Så uanset hvad Trump siger, så går jeg herfra med en meget positiv indstilling til det politiske interesse i at samarbejde. Har du haft nogle samtaler med Kina? Jeg havde faktisk en privat frokost med den kinesiske delegation. Ja. De var jo sidste år og fortalte om deres interesse for at drive globaliseringen. Og diskussionen handlede så meget om, hvordan kan internationale virksomheder også hjælpe i Kina, så det ikke kun er eksporten fra Kina, men også importen til Kina. Et stort emne. Nu er det jo sådan den fjerde industrielle revolution, der er på agendaen hernede. Hvor ser du Danmark og danske virksomheder, Jim Hemans Nabe, i det billede? Nu har du været hernede og møde hele verden. Jamen, jeg synes jo, at det var ret dejligt at se en ret stor dansk delegation hernede. Og også et meget ambitiøst projekt. Statsministeren skrev en aftale med World Economic Forum om samarbejde omkring netop den fjerde industrielle revolution. Jeg synes jo også, at vi er et foregangsland for, hvordan et samarbejde på tværs af virksomheder og arbejdsmarkedsparter i virkeligheden har skabt en mulighed for et mere fleksibelt system, som gør, at vi kan håndtere den her transformation, som vi er i gang med. Jeg bliver mødt og for eksempel spurgte Macron, hvordan vi gør i Danmark. Han er meget interesseret i at lære om vores flexicurity-model, hvor vi ikke nødvendigvis beskytter en arbejdsplads, men vi beskytter mennesker og udvikler mennesker til at være relevante i et fremtidigt arbejdsmarked. Så du er tryg på danske virksomheders vegne i det her disruption-billede, som vi står i? Det er fredag. Ja, man kan jo nok aldrig være tryg, fordi man skal hele tiden være ambitiøs, men jeg synes faktisk, i forhold til vores lands størrelse, så er vi her på den her uge blevet i virkeligheden fremhævet som et forgangsland på mange måder. Og det har nok noget at gøre med, at vi er et relativt lille land, hvor vi kan få ting til at ske ret hurtigt. Og så synes jeg også, at vi har en fantastisk masse danske virksomheder, som har vist, at det kan lade sig gøre. Bare sådan her til sidst, Jim Hemans, din personlige oplevelse af mødet i år, hvordan har den været? Jamen, jeg har jo ofte sagt, at jeg er en bekymret optimist, og jeg kommer faktisk hjem med en smule mere optimisme, fordi jeg synes, at der er stor interesse blandt erhvervsledere og politiske ledere om at sikre det samarbejde, som vi egentlig har set gå baglæns i nogle år. Så jeg tror, temaet var helt rigtigt, og jeg er meget optimistisk omkring de teknologiske muligheder, vi har. Det er forandringen, der er udfordringen, og den synes jeg, der var stor ansvarlighed omkring på det her møde. Så bare lige til allersidst, din vigtigste rolle hernede, hvad har det været? Jamen, jeg er jo med i bestyrelsen af World Economic Forum, så det er faktisk meget mere op til mødet. Altså, sikre, at det er de rigtige temaer, sikre, at vi får håndteret de rigtige temaer på den rigtige måde, så det bliver produktivt. Det skal jo ikke bare være en dialog, en snak. Det skal jo føre til nogle konkrete handlinger. Og det skal jo gerne ske mellem det her møde og det næste møde. Heldigvis er der 360 dage mellem to Davos-møder. Der kan næsten ikke ske mere i de 5 dage, man er i Davos, men der kan ske en hel masse mellem to Davos-møder. Og du er tilfreds med de handlinger, der er foregået fra sidste Davos-møde og så til i år? Ja, specielt på de 14 initiativer, som hedder Systems Initiatives, som World Economic Forum har lavet, som handler om at definere fremtiden for en række områder. Fremtiden for healthcare, fremtiden for energi, fremtiden for transport osv. De har lavet 14 af sådan nogle initiativer, og dem reviewede man nu. Hvordan er det gået? Store fremskridt. En masse initiativer har vist fremskridt. Meget konkrete fremskridt. Nu har jeg sidste spørgsmål, har jeg sagt flere gange, lige et par stykker til. Når I der mødes om et år, hvad er det så, I skal samle op på der? Det er jo svært at sige nu, men jeg er overbevist om, at den største udfordring, vi får i mange lande, det er at skabe en vision for, hvordan fremtiden er bedre. Bedre ikke bare for virksomheder, men for borgerne. Og så er det at håndtere den forandring, som sker i meget, meget høj hastighed. Og specielt tror jeg på, at opgaven om at få de kompetencer, der skal til for fremtiden, udviklet. For eksempel i cybersecurity var antagelsen her på mødet, at vi mangler 2 millioner mennesker. der er dygtige til det. Og det er jo en mulighed, hvis ellers vi tager ansvar omkring kompetenceudviklingen seriøst. Ja, Jim Hagemann Snabe var altså temmelig optimistisk forud for Trumps tale. Og der er vel også god grund til, Pernille. Jamen, det er jo, altså den overordnede tone hernede, det er jo, at stort set alle er optimistiske på den globale økonomi og lugter vækst over hele linjen. Det er ligesom været den tone, der var, at alle går opløftet herfra, og det går godt. Men også lige den her med, at nu skal vi så huske at tænke fremad, mens det går godt og investere. Der var også at tænke på bæredygtighed og socialt ansvar og de her ting. Siger du med lidt overbærenhed i stemmen, som var en par også som var et vigtigt emne. Som ja. Er et vigtigt emne, ja. Og en stor tema hernede også. Ja. Men der var faktisk også en rigtig god stemning på den danske reception, vi var til i går. Det var vores statsminister Lars Løkke Rasmussen og erhvervsminister Brian Mikkelsen, som havde inviteret de danskere, der var i Davos til en lille samling her mellem kl. 20 og 22 i går aftes. Statsminister var der, erhvervsminister var der selvfølgelig, dem der havde inviteret at holde festen. Vores beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var der. Du tog at tale med Flemming Besenbakker, ja, formand for Carlsberg. Ja. Talte også med Lisette Risgaard fra HK. Ja, Novo var også repræsenteret, og Torben Møre, som du jo mødtes med i går, fra Pension Danmark var der også. Mm. Og vi mødte jo også Jim Hagemann Snabe i går aftes, kan vi så også afsløre. The man. Når det gælder World Economic Forum. Det må man sige, at det er den her. Så, og hvad skete? Ja, ja, statsministeren holdt ja, en lille skåltale og sagde skål. Det er faktisk den største repræsentation af, altså for dansk politik, der var nede i år. Var det rigtigt forstået? Altså det sagde han, at det var rekord, fordi de har aldrig tidligere haft så mange afsted. Men vi fik jo også mulighed for at hilse på Lars Løkke Rasmussen, og det gjorde spise faktisk... Spise nogle salgstænger og få lidt tip. Ja, og det gjorde jo så, at... Så har vi ikke sagt for meget eller for lidt. At vi lige fik lavet en aftale om, at vi her til morgen pressede ind mellem et par af hans mange møder, kunne høre ham fortælle, hvad Danmark skal få ud af at sende fire ministre og et følge af rådgivere og PET-vagter til Davos. En smadret god mulighed for at prøve at sætte nogle danske prioriteter på verdenskortet. Noget af det, jeg selv har brugt meget energi på den her gang, det er selvfølgelig at prime det her initiativ, vi har taget, der hedder P4G. Partnering for Global Goals and Green Growth, hvor vi nu har 8 lande med ud over Danmark. Så det er en god lejlighed til at frame det i forhold til andre lande. Jeg mødes med Sydafrikas vicepræsident, ny ANC-leder, som vi prøver at få ombord. En række virksomhedsledere, Siemens, Microsoft, Unilever. Og så tager jeg også ned, at der er en stor interesse omkring den danske model, altså... Den tradition, vi har for trepartsaftaler, vores disruptionråd, ting, vi tager for givet derhjemme, som ikke rigtig fylder noget, som pludselig hernede bliver set på som noget særligt. Den her fjerde industrielle revolution er også på dagsordenen igen i år. Hvad har Danmark at byde ind med på den front? Vi har rigtig mange ting. Altså, vi er ranket nummer 1 på EU-kommissionens liste over digitaliserede lande. Vi har en stolt tradition for efter- og videreuddannelse. Altså, vi har masser af udfordringer, men det slår mig bare, når jeg taler med andre lande, at vi i virkeligheden sådan systemisk er nået lidt længere. Vi indgik jo en trepartsaftale sidste år, hvor vi nu investerer 2,5 milliarder mere i efteruddannelse af folk, der allerede er på arbejdsmarkedet. Det er andre lande interesseret i at lytte til. Så synes vi, er meget gik. Og så er der også meget at blive inspireret af, fordi det, der også slår mig, når jeg taler med folk fra Singapore, eller nu mødte jeg med Buenos Aires borgmester, det er, at der findes jo samfund, hvor beslutningskraften er tungere end i Danmark. Altså, vi er det lang tid om at træffe beslutninger i Danmark, fordi vi gør det i konsensus og dialog. Til gengæld holder de, når de er truffet. Andre lande ude i verden har sådan lidt mere... Hvad kan man kalde det? Altså, ikke diktatorisk, fordi jeg taler jo ikke om diktaturer, men altså sådan en mere top-down approach. Så det er jo spændende at mødes og tale om det fra hver vores perspektiv. Vi kan en hel masse med vores konsensus. Nogle andre lande kan noget med deres beslutningskraft. Vi skal blive mere beslutsomme, der skal vi lade os inspirere af dem. De skal blive mere konsensusorienterede. Der kan de inspirere sig også. Hvad har været højdepunktet for dig hernede, eller hvad har inspireret dig mest? Jamen, jeg mangler jo stadig Donald Trumps tale, så det kan være, at jeg er højdepunktet til gode. Jeg synes, der har været mange gode samtaler. Jeg kan ikke lige trække den ene frem for den anden. Altså, det er jo ligesom at være til folkemøde på Bornholm. Altså, bare med en lidt anden deltagerkreds, ikke? Men det kan jo noget af det samme. Man går ned på gaden, så møder man Trudeau, hej Lars, hej, og så får man lige en kort samtale der. Og så er der de møder, man har aftalt, ikke? Så det er jo næsten ligesom at gå over på havnen i Allinge Sandvig, hvor man også møder folk, man ikke lige har mødt det sidste år, og så siger man hej og goddag. Det er spændende at være med til. I har jo lavet en aftale med World Economic Forum. Hvad går den ud på? Ja, den går jo ud på at arbejde tættere sammen om punkter, hvor vi har en fælles interesse. Ikke? Og det er jo blandt andet frihandel. Vi ønsker at se os selv som internationale bannerfører for frihandel. Og det gør UEF også. Og vi arbejder sammen i sådan en alliance. Det er den grønne dagsorden, hvor vi jo gerne ser World Economic Forum engagere sig i det her P4G-initiativ. Og helt konkret så sekunderer vi jo så to medarbejdere ind i deres organisation, altså to folk fra den danske centraladministration, så vi får en tættere relation. Deres dagsorden matcher vores, og det er jo også derfor, at vi er her, og vi er også relativt mange danskere. Altså Jim Snabe pjattede lidt med, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men da vi talte sammen i går om, at vi er per capita den nation, der har den største repræsentation her i Davos, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men der er mange danskere, altså Lisette fra LO, Søren Skov fra Mærsk, en række andre personer. Vi sætter et pænt fodaftryk. Og det er jo fordi, at vores dagsorden matcher World Economic Forums. Men altså er det så konkrete initiativer, I håber at få rejst igennem det her samarbejde med World Economic Forum? Altså konkrete projekter, eller er det at få rejst det på agendaen til næste års topmøde, for eksempel? Jamen altså helt konkret, så ønsker jeg jo, at vi skal kunne bruge deres netværk til at fremme vores egen dagsorden på P4G, som jo er også deres dagsorden, nemlig at vi skal levere på Paris-aftalen, og vi skal levere på de der SDG'er, altså de bæredygtighedsmål, vi vedtog i FN for et par år siden. De kommer med en price tag, altså de kommer med en kæmpe regning, men også med masser af virksomhedsmuligheder. Der er en god business case i det her. Og vi kan ikke nå de der mål alene via statslige interveneringer og med skatteborgernes penge. Det kræver, at erhvervslivet bliver engageret. Og hele det netværk, World Economic Forum har til nogle af verdens førende virksomheder, det vil jeg jo gerne have, at vi kan købe os ind i, og de kan bidrage også til den konference eller det topmøde, vi skal holde i København 2. oktober. Nu er du møde med den amerikanske handelsminister. Jeg skal lige her til sidst kort høre dig. Hvad forventer du af Donald Trumps tale i dag? Ja, jeg forventer noget American first. Og så håber jeg jo, at det er med en eller anden eftersætning, der hedder But we are not alone, eller et eller andet. Altså en eller anden refleksion over, at USA jo ikke kan stå i sig selv. Altså, fordi det er jo det, der bekymrer. USA er en stor økonomi. Den er heller ikke helt så eksponeret til omverdenen, som for eksempel altså Europas økonomier, men den hænger sammen med resten af verden. Og det der med at mangle en forståelse for, at hele værdikæden skal fungere, og man ikke bare ligesom kan belægge told på elementer af den, fordi så påvirker man negativt verdensøkonomien. Det er jo i hvert fald en refleksion, der ikke har ramt dem endnu. Ikke? Nu skal jeg mødes med deres handelsminister. Han vil sikkert fortælle mig om det handelsunderskud, USA har til Danmark. Ikke? Jeg vil så fortælle ham om det investeringsoverskud, der er den anden vej. Vi investerer mere i USA, end de investerer hos os. Og sådan er verden jo fyldt af balancer. Ikke? Men jeg forventer ikke nogen. Altså, jeg forventer ikke noget ekstraordinært nyt. Men måske trods alt en lille refleksion over USA er en del af verden. Og det synes jeg også ligger i. Alene det faktum, at Trump har valgt som den første amerikanske præsident siden Clinton er kommet til Davos, det er jo sig selv et positivt tegn. Ja, det er ikke kun os, Pernille, der er lidt rustne i stemmerne i dag. Statsministeren var jo også ude og feste sammen med os og mange andre. Vi var jo til den her hemmelige fest, som vi fortalte om forleden i vores dagbog, hvor vi havde fået sådan en lille guldnål. Nålen. Og det viste faktisk at være en nålen, for der var jo mega kø. Og hvis man ikke havde den her nål, så blev man afvist i døren. Og de havde lavet det var et fantastisk sted. Der var jo lavet nye dekorationer på væggene. Der var en scene, der var en lækker bar. Og det var danske trade shift, der stod bag. Det var det. Og der var en lækker DJ, som spillede lækker. Ham så du ikke? Jo, ham med solbrillerne. Og han, men det, ved du, hvad sjovt var? Han var en hjerneforsker, eller hvad? Det siges det. Nogen havde talt med ham og fundet ud af, at han var ikke bare sej til musik, han var også hjerneforsker. Men det, der var ret cool ved Tradeshift, som vi havde jo Mikkel Hippe Bruun, en af grundlæggerne af Tradeshift, med i den første dagbog, og spurgte det her med, hvordan kan det være, at de bruger mere end 50% af deres markedsføringsbudget i netop Davos hver år. Og det er simpelthen, fordi deres kunder er altså top 500, alle de store virksomheder. Det er dem, de går efter. Mange af dem er allerede deres kunder. Og man kan også sige, at de havde skabt rammen for et fantastisk fest i går, og så markedsføringsmæssigt, så var det jo, altså, statsministeren var der, også til festen. Det var vores udenrigsminister, var der ikke. Vores finansminister, Christian Jensen. Tak. Og de kunne begge to også... De kunne godt begå sig på gulvet. De kunne godt begå sig på dansegulvet, ja. Ja. Om, begge to, man må sige, det var danskerne, der styrede dansegulvet. Vi tog det. Og ja, så kan jeg sige, Mongoliets premierminister var der, og det ved jeg, fordi jeg havde mødt Mongoliets nye schweiziske, eller ambassadør i Schweiz, og de to kom sammen. Prins Håkon, kronprins Håkon fra Norge, kiggede forbi. Ja. Ja. Så jeg ved ikke, hvor meget business der blev lavet, casual, men der blev i hvert fald festet igennem. Brian Mikkelsen var der ikke. Det var egentlig det, jeg lige kom til at tænke på. Han gik tidlig hjem efter efter danske reception. Han havde nogle problemer med ryggen. Ja, det er rigtigt. Det er måske derfor. Og derfor var han jo også frisk og klar i mailet. Det var ikke mange, der var her, da vi mødte ham også i morges. Og det er jo sådan, at en af de store temaer hernede i år, som vi er inde på, det er den fjerde industrielle revolution. Det er ligesom sidste år, det kører lidt videre på det, og det, der har været fremme inden for det, det er jo i år har været blandt andet blockchain og kunstig intelligent, blandt andet. Og vi spurgte selvfølgelig Brian Mikkelsen, hvor danske virksomheder står i den her revolution, hvad han mener, at Danmark kan bidrage med på den globale scene. Vi starter med at spørge, hvorfor er du i Davos? Jeg er i Davos for at både blive inspireret, altså for mig er det sådan en vitaminindsprøjtning med nye idéer. Altså jeg har for eksempel lige været til et foredrag om Superbox. Altså hvad kan de betyde i forhold til Korea, Malaya og sådan ting. Så er jeg også for at have nogle bilaterale møder med de kollegaer, jeg har som minister. Og så er jeg også for selv at holde tale. Så det er sådan mange forskellige elementer, men det er super, super fedt. Hvem har du mødt? Hvem har du holdt? Jamen jeg har haft møder med alle mulige ministerkollegaer. Så har jeg haft møder med nogle virksomheder. Så har jeg også selv holdt tale om, hvad vi gør på det digitale område i Danmark til en session, hvor forskellige regeringsfolk kom og virksomhedsledere kom. Og så har jeg selv bare nysgerrigt deltaget i forskellige sessioner, for det er Davos også. Det er jo Nobelpristager, som fortæller om, hvad man gør inden for medicinområdet, inden for klimaområdet osv. Så det har været en kombination af mange ting. Jeg er blevet inspireret, ting jeg ikke ved noget som helst om. Og så også gode møder og præsentationer af, hvad vi gør i Danmark. Og nu er den fjerde industrielle revolution på dagsordenen igen, og du nævnte, du selv holdt det her oplæg. Hvordan står danske virksomheder? Jamen, hvis man kigger på det, og det har jeg selvfølgelig målt op til, fordi jeg skulle holde det oplæg her i Davos, så kan man se, at vores lokomotiver klarer det udmærket, altså vores store virksomheder. Men de sådan nogle 90% af vores virksomheder, som er SMV'er, ifølge EU's definition, er 99% af vores virksomheder SMV'er. De halter bagefter. Og man kan se, at der er en direkte korrelation mellem at være digital og produktiv og tjene penge. Og da vores SMV'er ikke er digitale nok, så har vi jo den udfordring, kan man ligesom sige, at vi kommer til at have bagefter på innovation og udvikling. Så derfor små danske virksomheder har det ikke rigtig godt. De skal have det bedre, og det skal vi have gjort noget ved. Og hvad skal vi gøre ved det? Jeg lancerer en ny digital vækststrategi tirsdag, som fokuserer på, hvordan vi kan gøre noget ved SME'ernes digitale kompetencer. Jeg lancerer også en egentlig digital hop, som betyder, at vi prøver at samle viden inden for AI, altså kunstig intelligens, big data, Internet of Things, og prøve at fokusere på de områder, for at skubbe den viden ud til vores SMV'er, fordi vi er gode på robotics, vi er gode på i og for sig også på 3D-print og sådan nogle ting. Men nu prøver jeg at fokusere indsatsen på de områder. Så den strategi, den vil handle meget om, hvad vi kan gøre for at løfte det digitale niveau hos vores SMV'er. Der er jo sådan et AI-race, taler man om, i gang mellem Kina og USA, og Kina har sat sig et mål om at være verdens førende i 2030. Europa bliver ikke rigtig så tit nævnt, men hvilken rolle tænker du, at Danmark kan spille, hvis vi satser på AI, som jo er en af nok den vigtigste teknologi i fremtiden? Ja, meningen med den satsning, som vi kommer med, det er, at vi skal være i Nordeuropas hop for det. Så det er jo en beskeden ambition, men det skal kunne lade sig gøre. Og med den hastighed, der foregår i øjeblikket på det, også på de danske universiteter, og med den interesse, vores virksomhed har for det, så tror jeg, at den synergi, vi vil få skabt ved det, vil kunne lade sig gøre. Altså, jeg har også lanceret det, der hedder en teknologipagt, hvor virksomhederne skal blande bod med universiteterne og alle uddannelsesverdenen. Og en af de ting, de bygger blod om, det er jo at få flere kandidater inden for ingeniører, IT-folk osv. Men med også med fokus på at undervise og forske i de rigtige temaer, for eksempel AI. Den nye strategi, I lancerer, Brian Mikkelsen, hvem har I taget i ed på den? Snakket med et hav af firmaer, et hav af organisationer, for at få input til det, fordi vi sidder ikke med viden selv. Og så udgangspunktet, det er, vi havde sådan et digitalt vækstpanel, hvor Niels B. fra Danfoss og James Nabe fra Mærsk var med, som endelsvis formand og næstformand. Og det input, de er kommet med til os, har resulteret den strategi, som har 38 forskellige initiativer, som jeg præsenterer tirsdag. Og hvor lang tid, hvad er tidshorisonten i den strategi? Jamen det vil være, at vi bliver førende i forhold til SMV'ernes digitalisering i løbet af kort tid. At vi fx får en mere agil lovgivning. Vores problem er jo, at vores lovgivning er jo indrettet bagud. Så der kommer nye teknologier og nye tjenester. Lad os tage Uber som eksempel. Ikke? Så er der det problem, at vores lovgivning var, at man skulle have sædeføler og alle mulige underlige ting i bilen. Når man lige skal bare kunne bruge sin app på sin mobiltelefon. Ikke? Og det vil sige, at vores lovgivning var ikke indrettet på fremtiden. Og en af de ting, vi har, det er, at vi skal sørge for, at vores lovgivning bliver indrettet på fremtiden. Så nye digitale tjenester og virksomheder kan operere i Danmark. Når vi har gået rundt på gaden her i Davos, så er det, som har mødt os allermest, det er blockchain og cybercurrencies. Hvor meget har det fyldt på din agenda? Det er fyldt egentlig rigtig meget derinde som en undertone. Det ligger ikke som en overskrift inde på selve kongressen. Det er jo andre temaer, som I ved alt om. Men det er klart, det er det, som alle snakker om. Også fordi, at blockchain bliver brugt i rigtig mange virksomheder i øjeblikket. Og det er klart, at hele currency-diskussionen er jo meget hot, fordi at, der er så mange penge i det frem og tilbage. Ikke? Og det er også interessant for mig, fordi vi i Danmark er vi på lidt usikker grund med det, for at sige det som det er. Også hvad er vores stillingtagen til, for eksempel bitcoin. Ikke? Men blockchain som skala i mange virksomheder, tror jeg rigtig meget på. Vi kan jo se, at Mærsk og alle de andre bruger det jo også. Ikke? Jeg mener, at det var Macron, der sagde, altså han simpelthen adresserede det her reguleringsissue omkring cryptocurrency. Det er noget, som I skal tage fat i nu. Det er jo ikke kun Danmark, der har på kyndegrum med det her. Det er jo næsten stort set hele verden. Kommer der de her reguleringer nu? Er det noget, I taler om, Brian? Altså det, jeg vil, det er at prøve at se mere på, hvordan man har gjort i andre lande. Jeg havde blandt andet møde med min svenske kollega, og i Sverige, der har man fået lavet en analyse af det og rapporter om det, og prøvet at lave en politik på det, altså en slags e-pengepolitik, ikke? Og så langt må jeg erkende, det vil ikke komme i Danmark. Fordi der er det sådan mere sådan buzzwords, at man siger bitcoin, og det er ikke så meget buzzwords i blockchain, for det er mange virksomheder, der bruger, men hvad er effekten af det? Ikke? Men det er klart, det har jo nogle konsekvenser for vores finansielle system. Når vi nu har alle de andre sikkerhedsforanstaltninger med vores økonomi, så er det sådan lige ude af en sidevej, vi ikke helt styr på. De danske virksomheder, der har været med hernede, hvor mange af dem er ligesom, kan man sige, det gamle traditionelle virksomheder, som vi kender, hvor mange har en ben i den nye teknologiske verden? Jamen det er alle de traditionelle virksomheder, der er hernede fra Danmark, som er store og stærke, de har jo ben i den nye verden, fordi de ved godt, det skal de overleve med. Dem er jeg ikke bekymret for, altså dem, som er hernede. Det er for eksempel Danfoss eller AP Møller eller nogen af dem, ikke? De Carlsberg og sådan noget, de bruger ny teknologi. Dem, som jeg vil ikke sige er bekymret, men dem, som jeg synes, vi skal hjælpe, og som selv har en udfordring, det er niveauet under vores allerstørste virksomheder. Altså de største virksomheder, de har jo råd til selv at kigge på AI. Ikke? Danfoss, som jeg snakkede lige med deres direktør, der hedder Kim Fausing her, også i morges, de har jo egentlig innovationsafdelinger uden for deres hovedkontor. Jeg besøgte selv det ene af dem i København her i mandags. Så de har folk, der kigger på det, men det har en lille virksomhed jo ikke råd til. Hvad er din vigtigste rolle hernede, Brian Mikkelsen? Det bliver klogere, og det er altså ikke svært for mig at blive klogere. Så det har været en god uge. Ja, Brian Mikkelsen virkede meget begejstret i det hele taget, synes jeg, de gange, jeg mødte ham. Men synes, i det hele taget, stemningen hernede har været begejstret, altså både på den overordnede, altså på i retorik og sådan ting, men folk mødes fra hele verden, og de alle, der er her, har en passion og en viden, som de gerne vil dele med hinanden hele tiden. Man kan faktisk ikke få lov til at gå i fred. Nej. Altså det, jeg egentlig også, det er min første gang. Det har også været din første gang, Christina. Vi er det er inspirerende. Og jeg tør næsten love, at vi kommer igen næste år. Vi kommer igen. Det her er sidste blad i vores dagbog for Davos. Og ja, det er faktisk så det sidste, at vi sidder lige nu i Zürich i lufthavnen og optager den her podcast, kan vi godt sige. Tak for turen, Christina. Det har været en fornøjelse. I lige måde.